यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुक्ल ज्येष्ठ 7 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 16 जून 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम जितने होते हैं उनके मूल में कोई तत्व होना चाहिए। जैसे मनुष्यों की परंपरा चली आई तो पहले कोई पिता होना चाहिए, पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, वनस्पतियों में, जलचरों में, थलचरों में, नभचरों में, अंडज में, स्वेदज में, उद्भिज में, जरायुज में, ये जितनी 84,00,000 जोड़ी इनमें पहले कोई न कोई होना चाहिए। आरंभ सबसे पहले आरंभ करने वाला है उसको ईश्वर कहते हैं। सपूर्व स्वामी गुरु काले नानवत छेदात पतंजलि योग दर्शन में लिखते हैं वो सर्वे स्वामी गुरु सबसे पहला गुरु वो है। उनसे सब विद्याएं आई है, सब विद्याएं जितनी जो सीख है कला कौशल विद्या 14 विद्या है और कई तरह की विद्याएं है, वे सब विद्या जिससे आई है वो है। सबसे सबको बल मिला है, सबको शक्ति मिली है, सबको विद्या मिली है, सबको कला मिली है, सबको सामर्थ्य मिली है, सबको समझ मिली है, सब वस्तुएं मिली है, सब ऐसा भूल में उसका नाम ईश्वर है। तो संत महात्माओं ने उसकी खोज करी। दूसरे लोग पैदा हो जाए पैसा पैसा कैसे हो, पैसा पैसा पैदा कैसे हो, बहुत छोटी चीज में लग गए। हमारा भारतवर्ष ऐसा नहीं था, कोई ऊपर की ऊपर चीज में बहुत गहरी तय में बैठा हुआ भारतवर्ष। मूल चीज को विचार करते आजकल का विज्ञान है वो क्या चलता है, पत्ते से लेकर चलता है, पत्ते से टहनिया में जाकर ठेठ मूल में फिर पहुंचेगा। हमारी मूल से यहां से करके ऐसे फैसा थे तो बीज समझ में आने से सब वृक्ष समझ में आ जाता है। एक विज्ञात सर्वम विज्ञातम होती, सब विज्ञात हो जाता है। ऐसी मूल की विद्या है। मूल में चित क्या है तो जो हमें सत्ता दी इतनी है पढ़ा नहीं होता है, इसको सत्ता कहते हैं। होनापन, ये होनापन जो दिखता है सब जगह ही, ये होनापन है, ये नित्य है। ये जो दिखती है बस तो वही नित्य नहीं है। अभी अपने इतना शरीर दिखते हैं भाई बहनों के, ये 100 वर्ष पहले कुछ नहीं था, इसे बिल्कुल आकाश सफा पोल। अब 100 वर्ष के बाद ये सृष्टि नहीं रहेगी, वृक्ष 1,000-2,000 वर्षों बाद वृक्ष नहीं रहेंगे, 1,000-2,000 पहले वृक्ष नहीं थे। पहाड़ ज्यादा है, पृथ्वी है, समुद्र है ज्यादा है, सूर्य चंद्रमा है ज्यादा है, तो प्रलय और महाप्रलय तक रहने वाले हैं, सब नष्ट हो जाएंगे, परंतु परमात्मा वो को रहेगा। अनंत ब्रह्मा होकर चले गए, अनंत महाप्रलय हो गए, परंतु परमात्मा में किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। उसी का अंश जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसकी प्राप्ति का ये अधिकारी है खास। ये सदा के लिए रह सकता है, सदा मौज और आनंद में रह सकता है, ऐसी विचित्र बात है। उसकी प्राप्ति के लिए ही अपने लोगों का ये उद्योग है, परिश्रम है, जो कुछ है प्रयत्न उसी के लिए। सबसे श्रेष्ठ चीज है, इससे बड़ी कोई चीज थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं और हो सकती ही नहीं। परम कल्याण की बात है, परम आनंद की बात है, परम ज्ञान की बात है, परम सुख की बात है, सबसे श्रेष्ठ वो चीज अपने को प्राप्त हो सकती है। और हमारे देखते पढ़ते पढ़ते सब उसके अधिकारी है। ये विशेषता से मैं बात होती है। अलग अलग अधिकारियों की बातें तो कई ग्रंथों में हमने पढ़ी है सुनी है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी मनुष्य मात्र अधिकारी, पशु पक्षी वृक्षों को भी परमात्मा की प्राप्ति हुई है ऐसी है, परंतु वो क्वाचित है, एक अपवाद है, परंतु मनुष्य मात्र उसका अधिकारी है। ये बात मेरे को बहुत विलक्षण लगी। गीता में भी कहा है तो भक्ति के अधिकारियों में अपिचे शूद्राचारो और पापियों ने और स्त्री और वैश्य और शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण चार, तो ये ब्राह्मण वैश्य चार, पांच में स्त्री और एक पापियों ने वृक्ष आदि भी आ जाते हैं अंत्य जो नहीं नीच जो नहीं वो, और एक दुराचारी, ये सात बताए, चार तो वर्ण एक स्त्री। स्त्री को अधिक लिया क्यों लिया, स्त्री सब वर्णों में है, ब्राह्मणों में क्षत्रियों में वैश्यों में शूद्रों में सब में, वृक्षों में पशुओं में सब में, एक स्त्री ले गई तो पांच हुए। एक पाप योनि पूर्व के पापों के कारण से जो निशी जाति में जन्म हुआ, पशु पशु पक्षी कीट पतंग सांप बिच्छू आदि, वे पाप योनि जिसमें हूण आंध पुलिंद पुलकश मैतर आदि के गिने गए, ये पाप योनि है पूर्व के पाप के कारण से जिनका जन्म हुआ, और सबसे नीच गिना गया है पापी दुराचारी जो अभी पाप करता है। पाप योनि वाले गए तो अबार पाप ने बेचारा जन्म हो गया, क्या करे वो, और अभी आचरण करते हैं खराब, तो सबसे पहले उसको होना है अभी से सुदुराचार। दुराचारी में दुराचारी बढ़िया दुराचारी सांगो पाप दुराचारी, कोई पाप छूटे नहीं ऐसा, वह परम गति को प्राप्त हो जाए। परम गति की प्राप्ति चाहे तो दुराचारी पाप योनि स्त्रिया और ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र सब सब मनुष्य आगे इन सातों में बाकी नहीं कोई रहा, ये सब के सब परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। कितनी विचित्र बात है। अब ब्राह्मणों को क्षत्रियों के लिए विशेष बताया, क्यों पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्त आदर्श तथा पापियों ने और दुराचारी लिया उसके विलक्षण उसमें विलक्षणता से पुण्य और आदर्श लिया, और जो पापियों ने है उसमें लिया ब्राह्मण क्षत्रिय और दुराचारी है उसमें पुण्य लिया, आचरण से भी पवित्र है और जन्म से भी पवित्र है, मानो पहले जन्म में पवित्र थे इस जन्म में पवित्र है, क्यों पुनः उन्नत का नहीं क्या वे प्राप्त हो जाए स्मरण नहीं क्या है। और मेरी दृष्टि में विचार करें तो शास्त्र दृष्टि से कहता हूँ मेरी व्यक्ति के नहीं है, परंतु ये जितने आए हैं सत्संग में यहाँ पर तो सब सत्संग के उद्देश्य आए हैं, कोई दो चार पांच दस कोई जूता चोड़ने के लिए आ जाए, कोई अपना मांगने के लिए आ जाए पैसों बस ऐसे, परंतु प्राय सत्संग के लिए आए हुए। एक गांव में जाकर हम पूछे हैं कि भले भले आदमियों का दर्शन करो तो होना मुश्किल, अब कई गांवों से हैं सैकड़ों वो बीस पच्चीस सैकड़ों गांवों से चुनवे चुनवे आदमी जो खास खास सत्संग के कार्य करते हुए गंगा जी किनारे, कितना अपना ओ भाग्य ऐसा दर्शन मिले। ये उसे न गए भे भगवान भले सु बेटो दे सुपर्ण सुचाली कुमार सुचाली बने गए तो समझ भले आदमी से बेटा हो जाए ना, तो मामूली बात है। जैसे सत्संग रुचि रखने वाले भजन ध्यान की रुचि रखने वाले अपने कल्याण की रुचि रखने वाले ऐसे इकट्ठे बड़े प्रदेशों से सबसे इकट्ठे हुए, अच्छे अच्छे आदमी तो आप पीछे रह गए क्यों, घर में धंधा है काम बहुत ऐसा होता है जो नहीं आ सकते, पर आए हैं वे तो ठंड में ही आए हैं खास खास खास, अब उनका उद्धार होना तो बड़े सुगम है क्यों पहले से ही अच्छे हैं भाव अच्छे हैं आचरण अच्छे हैं, तभी तो इकट्ठे हुए यहाँ पर, यहाँ कोई व्यापार नहीं कोई आदर नहीं कोई विशेष सत्कार नहीं कोई आराम नहीं कोई विशेष, यहाँ मकान भी रुक गए तो बिल्डम में से तो तकलीफ उठाते हुए भी आते हैं रहते हैं, तो मतलब तो उनका सत्संग से ही है ना, परमात्मा तत्व की प्राप्ति से ही है। तो ये आप लोग अगर उद्योग करो तो कितना काम है, बहुत रास्ता तो कटा हुआ है। शुभेच्छा सुविचार नाथ अनुमान सास हो सात भूमिका है। शुभेच्छा भूमि ध्यान ज्ञान भूमि शुभेच्छा क्या प्रथमा परिगृहिता विचारना द्वितीय सा तृतीय तनुमान सा सत्तापति चतुर्थी सात तो थोड़ा संशयता में कहा तो तीन भूमिका तो अपना आई हुई है शुभेच्छा सुविचारना तो ये द्वितीय तृतीय तनुमान सा तो अच्छा विचार है अच्छी इच्छा है मन में अच्छा विचार है और कुछ साधन भी करते हैं तो तनुमान सा तक तो कुछ कुछ हम पहुंचे हुए हैं। चौथी संभव अपने प्राप्त करनी है चतुर्थी भूमिका ज्ञानम तीसरे शिव साधनम पूरा जीवन मुक्ति अवस्था परास्त्र प्रगटिता आगे तीन छठी सातवीं पांचवी छठी सातवीं ये है जीवन मुक्त अवस्था चौथी है ज्ञान अवस्था तीन है साधन अवस्था तो तीन में पहले दूसरी तीसरी में तो आए हुए हम लोगों में है तो ये अगर प्रयत्न करे तो कितना सुगमता से तत्व की प्राप्ति हो जाए। और अपनी दृष्टि से सुगम से सुनना हम तो गीता में भागवत में प्रवणाओं में सत्संग में ढूंढते हैं कि सुगमता से जल्दी हो जाकर जाए सुगमता से हो जाए ऐसी खोज करते हैं हम तो आप भी इसी खोज में लगे हम भी लगे सब मिलेगा मिल करके तो ऐसी सुगम सुगम बातें मिले उनको काम में लावे तो कितनी उन्नति हो जाए हमारी तो सावधानी और रखो इतनी सावधानी की है आए है सत्संग करते हैं थोड़ी सावधानी और सावचेती और तो तत्व की प्राप्ति हो जाए भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाए योग की प्राप्ति हो जाए जो जिसका अधिकार है उसको प्राप्त हो जाए तो ढिलाई रखते हैं वो ठीक नहीं है आलस्य है प्रमाद है बेपरवाही है सत्संग में जावे ना जावे कोई साधन करे ना करे गंगा जी भी नहावे ना नहावे अरे भाई अच्छा है वो तो करो ठीक प्रायः नहाते ही गंगा जी में सभी दो भक्त तीन भक्त स्नान करो कैसी बढ़िया बात है हमारे शास्त्र में स्नान का महत्व लिखा गंगा स्नान आदि तीर्थों में नहाने का गंगा जी कितना खुला क्षेत्र और वो भी मौका कैसा बढ़िया गर्मी के दिन ठंडा पीने को नहीं मिलता लोगों को वो नहाने के लिए खुला नहाने के लिए ज्यादा मन गंगा जी बैठे ही रहे ऐसा ठंडा जा आराम का आराम दोनों बातें आप गए आप उठ जाएगा दाम कितनी बढ़िया बात सुन गंगा जी दर्शन करने पीने के लिए थोड़ा जाकर के दल रख दे फिटी दिया कर रख दे कुछ देर मुझे स्वच्छ मुझे पियो मिट्टी वाला दल पीने से रोग हो जाता है आंतों में खराबी आ जाती है इसमें बॉर्डर होता है ना अभ्रक उसके कण कुछ होते हैं वो आंतों को बहुत खराब करते हैं तो इसको जल छाना छाने में रख दो नीचे बैठ जाए सभी तब वो बचती ले लो और वो पियो कितनी बढ़िया बात है कितनी स्वतंत्रता है पीने के लिए गंगा जल। और ये वृक्ष है ना ये सबके सब तीर्थवासी है ये मर जाए तो फूल गंगा जी गले नहीं इनका प्रत्येक वर्ष फूल गंगा जी में जावे वृक्षों का गंगा जी बह करके पत्ता फूल गंगा जी में जावे उम्र भर के फूल सब गंगा जी में जावे कितने पवित्र है एक फूल गाते तो पवित्र है इनके तो फूल और पत्ते सब गंगा जी में जावे। और एक बात याद आ गई भाई यहाँ जो पत्ते जलाते हैं ये बहुत बड़ा भारी पाप करते हैं लाखों करोड़ों जीव रहते हैं बालक उनको बाल देते हैं और बालों में थे गंगा जी में नाक दो गंगा जी आप ही ले जाएगी बालो क्यों क्यों पाप करो गंगा जी पर जो कोई आपने आप देखो गंगा जी में बाल दो बदना नाकरो ने और चेता दो कह दो आग लगा कई बार हमने बुझाई है वो आग लगा देते और तुम्हारा हर्ज क्या पड़ा रहा गंगा जी में तुम्हारे द्वार से आते नहीं बाल फेंक दो गंगा जी आप ही ले जाएगी बढ़िया जी ले जाएगी गंगा बालक ने पाप ही पोटली बांधनी है तीर्थ में आकर ये पाप का बड़ा है तो पाप शंका कैसे पाप बढ़े आजकल की जनता ऐसे हो रही है सामू पाप पाप है नरकों में जाओ ऐसा उद्योग कर रहे बड़ी सावधानी से उद्योग करते हैं पाप करते हैं तो ऐसे पापों से बचो दूसरी प्लास्टिक की थैलियां चली है ना, इनको कहे भाइयों से बहनों से कहना है जहाँ देखो उनको चुन लो, उनको झड़का साफ करके आग लगा दो, गायों के पेट में चले जाओ खाओ, ये पचे तो है नहीं, आंतो आ जाएगा, आंतो बन जाए, मर जाएगी गाय, गाय मरती है इससे, ये पसंद तो होता नहीं, गलती है नहीं। तो इस वर्ष जहाँ महसूस लो कठी जैसे अठहरे देश में कठी मैंने आप लोगों से कहना है कि ऐसी सावधानी रखो, सुन ले कठी कर साफ देख लिया जीव जंतु निकाल करके, और तुम जगह बात बहुत जल्दी बढ़ जाती, सीधी सारी बात है, कितना नुकसान हो रहा है, कोई पशु खा रहे तो मर जाएगा बेचारा, आता में अपनी जाएगी, पाचन इसका होता नहीं। कई जो लवे छोड़ा जब ये साग के जो तंतु है वे है, फलों के छिलके है गुटली है, वो नाव रहे है जो नाव जाए वो लिया थे नाव दे, अब गाय खाओ तो खाओ साथ ही खाओ, वही थोड़ा अलग नाव दे तो कितनी सुगमता से हुए, ये मैंने देखा है यहाँ वो भी आलस ऐसा कह दिया मैंने। तो भाई थोड़ी सी सावधानी रखो तो कितनी अच्छी बात हो जाए, पापों से बच जाओ, और तीर्थ के पाप बड़े भयंकर होते हैं, तो तीर्थ हम आए पवित्र होने के लिए आए, सत्संग करो स्वाध्याय करो ठीक न्याय करो, कमरा में रहने के बाद आदमी उषा पिलावे तो हमारे यहाँ ठहर जाओ, ज्यादा आदमी है तो सामान भीतर रख दो, बाहर कहीं सो जाओ ऐसे रह जाओ, आराम दे हरेक आओ भैया हमारे यहाँ ठहर जाओ हमारे ठहर जाओ, तो आदमी कमरा में ठहरा सकते हैं, वृंदा में बैठे परिवार के परिवार, अरे महीना तो कहाँ जाए कमरा मिले नहीं क्या करे, तो आप लोग मिलकर मिला हो तो काम ठीक हो जाए। शेर दिन तो कहा था कि यहाँ कमरा आपको दे दिया, अब उसको छोड़ दो तो तीर्थ में स्थान देने का मातम होगा, तीर्थ में मकान देने का मातम, तो आपने तो आपको दे दिया, अब आपका मकान है इसमें जितने ठहरा तो तीर्थों के ऊपर स्थान दान कर जगह उत्पन्न होता है, तीर्थों पर लोग जाओ देखा दिया पाठा भाठा रखे दो चार ऊपर भाठा रख दे तो मकान बना दो तीर्थों में, बता दो दो फालतू है ये मकान तो असली काम आता है, सत्संगों के लिए रहने में काम आ जाओ अवकाश आ जाए कितनी बढ़िया बात है। तो इस तरह से पुण्य लूटो अपने परमात्मा की प्राप्ति करनी है, हर एक को सुख पहुंचा है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, पर हत हित बस जिनके मन माही तिनकर जग दुर्लभ कस नाई, परोपकार है पुण्य है पापा है पर पीड़ न, अष्टादश पुराण व्यासस्य वचन द्वयम्, अठारह पुराण व्यास दो ही बात क्या है कि पापा है पर पीड़ दो, परोपकार है पुण्य है उपकार करो पुण्य है, पापा है पर पीड़ दो पढ़ देना, ये दो वचन है अठारह पुराण, तो दूसरों कैसे सुख हो, दूसरों आराम कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों आदर कैसे हो, दूसरी प्रशंसा कैसे हो, दूसरों की सुविधा कैसे हो, सुख सुविधा सब भी तैयार करो सब अपनी दृष्टि से, तो कितना बढ़िया काम हो जाए, अगर ये सुख ले लिया तो क्या फायदा भाई, अगर शुद्ध कुत्ता है गधा है सुअर है भैंसा है ये सभी लेते ही है, इसमें क्या बड़ी बात हुई, अपना आराम से ही लेते हैं, अपना आराम में दूर मार देते हैं और दूर मारे, तो ये कोई बढ़िया नहीं है, मनुष्यता ही है कि दूसरों को सुख पहुंचाना, मनुष्य की बात ये है, आजकल तो होती है मनुष्य के लिए सब बने, अरे मनुष्य सबके लिए बनाए, कैद खाने में जो अफसर रहते हैं वो कैदियों के लिए रहते हैं, कैदी उनके लिए नहीं रहते, इस तरह से लाख जोड़ी के कैदी है आप मनुष्य हो आप तो उनको पालन करने पोषण करने वाले, आज चलो खा जाओगे, मनुष्य के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं मनुष्य उनके लिए है, समझदार है व्यवस्था कर सकते हैं, वे सुविधा के लिए है मार खाने के लिए है, अगर वे है तो आपसे बड़े होते आप वही खाएंगे, हमारे मन में कई बातें आती है बात कि अभी ये पशु खाए ये पशु खाते खाते मनुष्य खा लेंगे, क्योंकि एक सिंह की बात सुने बद्रीनाथ जाते हैं उनमें एक सिंह था वह है कि नहीं पता नहीं सुना पहले, वो सिंह मनुष्य को खाने लग गया मनुष्य का मांस, तो मनुष्य का मांस लग गया तो वो क्या करता सोता है नहीं बालक में उसको यहाँ से पकड़ते हैं यहाँ से यूं पकड़ लिया, अब बोले कैसे बोल नहीं सकते कुछ नहीं, अरे उठा लीजिए सिंह उठा खा लिया मैंने, तो मांस मनुष्य का मांस खाने में वो स्वाद आता है तो उनको पशु का मांस आता नहीं, फिर ऐसे ही गर्भपात करते हैं सुरों को क्या करते हैं पता नहीं, वो आचार बनाते होंगे था नहीं मेरे पता नहीं, वो खून भी ले जाते हैं तो पशुओं को खाने वाले मनुष्य को मांस खाएंगे, और मनुष्य के मांसों में जो बैल बना दिया नहीं जाए आओ खाए, जिनको बैल नहीं बना रहे काटे नहीं, उनका मांस 300-300 रुपया किलो बिकता है विदेशों में, तो संसार किया हुआ नहीं मिलता है। गाड़ी गाय का 100-100-100-100-90 ऐसा किलो बिकता है, जगह सांड है बनाया हुआ पर मांस 300 रुपया किलो। ऐसे ही मनुष्य जगह ऐसा हृष्टपुष्ट मानो ज्यादा, इनमें भी मांस में जो दुराचारी होता है उसका मांस बढ़िया नहीं होता, सदाचारी का बढ़िया होता है। इसमें ऋषि मुनियों को और बढ़िया, साधुओं का ब्राह्मणों का जो संयम में वचन ध्यान करते उनका मांस और बढ़िया। तो मौत आने वाली है यार, लोग खाने मनुष्य खाए मनुष्य भरी आप लोगों का पहले क्यों मनुष्य अच्छा है। इस वजह से ऋषियों को मार मार घेर कर दिया, राक्षस ने सुना त्रेता युग में भगवान के सामने अस्थि समूह होते खड़े बुलाया, तो ऋषि मुनि ने खाया, क्योंकि ऋषि मुनि है संयमी होते हैं, संयमी होती है सब चीज बढ़िया होती है, तो मांस बढ़िया होता है उनका दुराचारियों की अपेक्षा। तो ऐसी दशा क्या हो रही है अभी जो चाल चल रही है, इससे आगे दशा ये होना वाली दीप थी। कहते हैं परिवार निर्जन अन्न नहीं मिलेगा, परिवार निर्जन अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहूँ पानी नहीं मिलेगा, अन्न तो दूर रहा, कौन खेती करेगा, कौन फौज में जाएगा, कौन साधु होगा, कौन अध्ययन करेगा, कौन विज्ञान का आविष्कार करेगा, एक दो छोरा हुए तो सिवाई पूरी नहीं कर, वे हमारे कैसा कपूर जलमेगा, माँ बाप सेवा नहीं करे। परसों एक कल परसों सज्जन मिले, वो कहते बूढ़ों की बड़ी पुस्तक लिखी उन्होंने, बूढ़ों की बड़ी दुर्दशा हो रही है विदेशों में, तो बहुत ही खराब दशा है, अपने देश में भी बूढ़ों की बहुत दुर्दशा हो रही है। अरे बूढ़े तो हो गए, बालक एक दो हो जाए वे मर जाएंगे, ऐसी बात आई हमारे पास गांव में, छोरा दो रखिया मर गया, वे मर गया, अब पैदल ज्यादा हो गया नहीं, अब बूढ़े हो गए, अब पानी कौन पीना है, ये दशा हो रही है। फिर भी मैं कहता हूँ मत करो, मानते नहीं, आराम करिए, केवल भोग और आराम, भोग और आराम में लगे हुए हैं, क्या सत्संग करेंगे, क्या भजन ध्यान करेंगे, क्या परमात्मा प्राप्ति करेंगे। सॉरी व्यविचार मार ये फैल रहा है जोर से, बड़ी जोर से फैल रहा है, राम राम राम राम, ऐसी दशा हो रही है। अभी एक लेख लिख रहे हैं सर, वो भी आने वाले, जैसे मनुष्यों के लिए लेख आया ना, वो आपने पढ़ा होगा, नई पुस्तक है, वो दो पुस्तक नहीं आई, जिद देखो देखता हूँ आया है, एक मनुष्यों के लिए पुस्तक, दो बार सफर आई है, तीसरी और लिख रहे हैं अभी, तो सत्संग में नहीं पहुंचे पीछे पहुंचेगी। हाँ जी, ये तो पांच ही दोनों, तीसरी लिख रहे हैं और है। क्या दशा होगी परिणाम में जो आपको बताई, ये जो प्रगति चल रही है इस चलते चलते क्या दशा होगी। शेर जी ने कहा था, एक ने कहा कि 2000 में कलजुग बंद हो, 2000 के बाद में सतयुग आएगा, रात में कलजुग में तो सोएंगे और सतयुग में उठेंगे। बढ़ने से बात चली थी 2000 से कई 15-20 वर्ष पहले, जब शेर जी ने कहा कि हम सत्संग करते हैं ऐसा 2000 के बाद सत्संग करते रहे तो हम तो सतयुग ही समझेंगे, महान भयंकर आएगा दशा। शेर जी साहब का चेतावनी नाम पुस्तक थी, आप लोगों ने देखेंगे नहीं, हमने सुनी है, तो मैं अगर 2000 के बाद शत्रु आ जाएगा, शिव जी ने शत्रु क्या, हम अभी जो सत्संग कर रहे हैं वो सत्संग हमारे को करने देंगे तो वो शत्रु भी समझेंगे। ये गीता और इसमें पाबंदी लग जाएगी पता नहीं है, अभी तो मनुष्यों पर लगे काटो। उत्पादन शक्ति बढ़ानी चाहिए राज्य को, सबको उत्पादन शक्ति, उत्पादन नाम मनुष्य का उत्पादन नाम रखा है, जनों का नाश करने का कल्याण नाम रखा है, जन कल्याण है, जो संपादन पैदा नहीं हो देना, ऐसा जमाना आ रहा है नारायण, भगवान को याद करो भाई, भगवान की प्राप्ति सबको हो सकती है, ऐसा मौका है आपका। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।